ำไมพระโสดาบันไม่เข้าพระนิพพานทันทีผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันมีบารมีที่จะสำเร็จอรหันต์ได้ทุกองค์แต่ที่เข้าพระนิพพานไม่ได้มันคล้องอยู่อย่างหนึ่งการตั้งปณิธานปรารถนาว่าจะเป็นอะไรเช่นอย่างพระนางสิริมหามายาปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าครบ5พระองค์ก็ต้องรอเป็นแม่ของพระศรีอานนางวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกะคฤหบดีก็ปรารถนาเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าครบ5พระองค์ต้องรออุปถากพระศรีอานแล้วจึงจะสำเร็จพระนิพพานองค์อื่นๆที่ไม่สำเร็จก็เช่นเดียวกันท่านมีปณิธานความปรารถนาร่วมกับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาไว้ว่าจะต้องร่วมกันไปถึงโน่นถึงนี่อะไรทำนองเนี้ยท่านเหล่านี้คือพระนางสิริมหามายานางวิสาขาอนาถบิณฑิกะคฤหบดีได้พระโสดาบันมาตั้งแต่เป็นแม่หรืออุปถากของพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทรกัปนี้ที่ว่านางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันอายุ7ขวบเนี่ยมันไม่ใช่สำเร็จอายุ7ขวบในชาตินี้ภพนี้ผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันจะรู้ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันได้อย่างแท้จริงต้องอายุครบ7ขวบสมัยก่อนทำไมในเมืองไทยเราเนี่ยพอเด็กอายุครบ7ขวบเกณฑ์ให้เข้าโรงเรียนก็อาศัยหลักนี้มาปัจจุบันนี้พอมันเดินได้พูดได้ส่งเข้าโรงเรียนแล้วท่านว่าพระโสดาบันถึงกระแสพระนิพพานแล้วก็รู้ว่าพระนิพพานคืออะไรด้วยพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงตรงต่อพระนิพพานและพระโสดาบันจะไม่ทำผิดศีล5พระโสดาบันโกรธเป็นแต่ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตพระโสดาบันโลภเป็นแต่ไม่อิจฉาตาร้อนใครหลวงพ่อมาตีความหมายของคำว่าโสตาปันนะโสตะแปลว่าการฟังปันนะแปลว่าถึงถ้าแปลตามศัพท์แปลโดยพยัญชนะผู้ถึงซึ่งการฟังแต่แปลโดยอรรถะแปลว่าผู้ฟังได้ใครพูดดีฉันฟังได้พูดผิดฉันฟังได้พูดถูกฉันฟังได้ฉันจะไม่ขัดคอใครแต่ว่าอะไรผิดถูกอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ฉันจะพิจารณาโดยปัญญาของฉันฉันจะไม่ยอมเถียงใครอันเนี้ยมันได้ในตัวสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นเข้าข้างตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าตัวถูกหมดใครจะว่าอย่างไรถ้ามันไม่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวเองผิดหมดนี่พระโสดาบันเรื่องอย่างนี้จะไม่มีพระโสดาบันเอกพีชีเกิดชาติหนึ่งเกิด3ชาติเกิด7ชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะภูมิจิตที่ละเอียดหรือไม่ละเอียดต่างกัน